Gata, okay. Începe mixul. Yo, come on. Dacă încolo suntem 3 ore înregistrați. Azi nu avem dedicații pentru că mergem în platou, în direct, la Prima TV, la Cronica Cărutașilor. Dar vă invităm, pe Facebook să scrieți ce vreți voi, pe facebook.com/kissfmromania. Fără dedicații, dar scrieți ce vreți voi, mesaje între voi și așa mai departe. Vă uitați în direct, vom fi acolo cu toată echipa Kiss FM. Sărbătorim 7 ani de Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Lasciare il canale la dumadel, ne va senza si cave. Oh oh, su car santo muro sciavo tu sa muro pucciaripo, ci mi dau io il loro. Venga fitta. she was down my Yo, Keskes in the mix, Today Impact și Moving Elements, o super, super piesă! Urmează Alexander Bass împreună cu Liz Drums, o altă piesă lansată la Keskes in the mix! Dacă vreți emisiunea noastră, e foarte simplu, dați jos de pe kissfm.ro/kkm, de acolo aveți downloadul for free, ca să spunem așa. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro, ca să aflați ce pățăni am mai avut eu cu taximetriștii zilele trecute. Continuăm mixul! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! piesă Andra, Something New, varianta DJ Young Reworked Remix. Gata, deschideți televizoarele! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, televizoarele pe Prima TV, toată lumea, ne vedeți în câteva minute în direct la Prima TV, pentru că aici suntem înregistrați așa un pic până la sfârșit. Astăzi toată echipa Kiss FM se află la Cronica Călcătoașilor în direct la Prima. Sărbătorim 7 ani de Kiss FM în radio clasa 1. Continuăm playlist-ul cu o piesă clasa 1. Alexandra Stan vine chiar acum cu Sex or Beat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yo, Kiss Kiss in a Mix. Am avut Young Carey, o super, super piesă. Un remix ceva mai electro la Keep On Rising. Imediat după pauză ne întâlnim cu The Sound of Missing You, varianta Dave Ramone Club Mix pentru Wild Boys și Amira. DJ Young și Onyx cu voi astăzi înregistrați, pentru că suntem live la Cronica până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Hey, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors în direct, 3 super hituri, The Sound of Missing You. Imediat și Club Can Handle Me de la David Guetta și Florida. După care Sava și Raluca vin cu o piesă mai veche, I Like the Trumpet. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound of missing you. The silence is so loud, the sound of missing you. know it's sexy for you, it's sexy for me. You do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tips. Come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tips. Eu, Sava și Raluca, I Like The Trumpet. Imediat după pauză vă spunem ce se întâmplă în weekend și la ce petreceri ne găsiți. Chiar începând din seara asta, avem super petreceri. Nica Marera, Mike Diamonds vin cu Thailanda în vreo 3-4 minuțele la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Kiss FM. Yo, hey, Kiss Kiss in the Mix. Înainte de Nica Marera și Mike Diamonds cu Thailanda, să vă spunem ce facem în weekend. De fapt, începând de astăzi, cum spunea și Olix, asta seară Kiss Kiss in the Mix Party în regie în club Blue Night, partiul cu numărul 4. DJ Ang și Olix vă așteaptă acolo la o super, super petrecere. Intrarea liberă pentru absolut toată lumea, dar ne așteptăm studenții, bineînțeles, pentru că suntem acolo la studenți acasă. Mâine seară, partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 154 în club El Dictador din București. Vineri, club Vision Neptun, acolo suntem Olic și Dan Fințescu. Și tot vineri DJ Young se află în club Bazara din Arad, iar sâmbătă, sâmbătă partidul Kiss FM transmite live din club Fusion din Streșnic, lângă Ploiești. Acolo să fie mega, mega petrecere. Deja ai răgușit de pe acum și ce mai faci la petreceri? Imediat ne întâlnim și cu Narcotic Sound și Christian D, piesa lansată la noi acum câteva zile, Dansa Bonito. Și apoi Eminem și Rihanna, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Pancakes FM with Mike Diamonds wrong side, Nika Marera up on the place. What? In Thailand, I met this fine, sweet and divine girl of my life. In Thailand, she got my mind, she got me blind, just like a dime. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it till the break down. Inside London, I met this fine.

Hey, Kiss Kiss in the Mix, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, o super variantă în continuare, înregistrați la Kiss Kiss in the Mix, de aceea nu avem dedicație astăzi, pentru că în același timp ne aflăm live la Cronica Cârcotașilor în platou la Prima TV, cu toată echipa Kiss FM, sărbătorim 7 ani de Kiss FM în radio clasa 1. Așadar, dacă vreți să ne vedeți cum arătam în clasa 1, am îmbrăcați așa frumos în școlărei, cu cărămașă, cu cravată, cu toate accesoriile, deschideți televizoarele chiar acum pe Prima TV. Nagoale chiar acum, Get Up! Don Boxer și Alexander Black vin cu Obsession, piesă lansată ieri la Kiss Kiss in the Mix. Și ne întâlnim și cu Petra Cazanova și Andrea, Selfish Love la Kiss Kiss in the Mix! Come on, get up, get up. Everybody sick and tired, let's stand up, stand up, stand up. Number one need another kind of round up, round up, round up. If that's the way to get his brainwashed, give up, give up. Better give up, cause we're fed up. Come on, come on, get up. Better give up, cause we're fed up. Come on, come on. Kiss in a Mix, Selfish Love a fost. Vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Începând de aseară găsiți cele mai recente emisiuni acolo, inclusiv emisiunea de aseară. Să le ascultați sau să le descărcați. Repet, kissfm.ro/kkm. De asemenea, cei care vor să ne asculte live pe internet o pot face pe kissfm.ro/live. La tarde se hapuiesc o triste chiar acum de la Dr. Cucio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Mi presencia, mi simple andar sobre el suelo, ese gesto clandestino de tu amor sobre mí.

Mix, cel mai nou single, Liviu și Tara, am ascultat Dream With You. Imediat după reclame ne întâlnim cu Connector și Chris Meyer, Still. Ella Rose vine și ea împreună cu Gino Manzotti, Know You No Love. Și Alessia o să fie de asemenea cu Boro, N-a Suport sau Eu Nu Mai Suport. E versiunea aia care îți place ție, Ovidiu, cu calorifere, aragazuri. Da, și desigur, atârnatul pe balcon la vecini. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party. We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Oh, and Celeware is Zion. We never know tire. Connects her in my ear. us. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connecting my yo. variantă pentru Borona Supo, exact ca și cum iei caloriferul în brațe și alergi cu el pe scări. Și o pui pe Alexia să cânte peste... Pauză scurtă și urmează piesa Non-House de la... Sperăm noi că intră la 9 fix. Nu știm exact cum le-am tras, dar poate o să fie ora 9 fix, dacă o să fie 9 și un sfert, aia e. Dacă e 9, fără un sfert, asta e. Acum revenim după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Feel that. the mix. Back to the party. Hey, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix. Nu uitați, în acest moment ne vedeți live la Cronica Cărcotașilor, la Prima TV, în platou cu toată echipa Kiss FM. Acolo sunt desigur și Olix și DJ Young, pentru că astăzi aniversăm 7 ani de Kiss FM. De fapt, pe 5 noiembrie, mai exact ziua radioului, care coincide cu ziua lui DJ Young. Ce bine mă simt. Ce o să-ți mai cântăm vineri la mulți ani. Avem Deep Center chiar acum, Music Makes Me Free. După care Anda Adam vine cu Cadillac, remixul DJ Young și Aisa. Și ne întâlnim și cu o piesă care se aude de ceva timp pe Kiss FM, ne place foarte mult, de la Delino, Private Love. Numai hituri mixate, numai piese una și una, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecem mai departe. Just wait.

E deja miercuri, au început petrecerile pentru noi, mai avem puțin și le începem de luni. Astăzi, ediția cu numărul 4, Kiss Kiss in a Mix Party, în regie, în Club Blue Night, Olix și DJ Young se află acolo împreună cu voi, până dimineață. Intrarea liberă pentru toată lumea și, desigur, distracția garantată. Joi, partidul Kiss FM este în București, tot în București, în Club El Dictador, iar vineri, tot Olix și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Vision Neptun, tot vineri. Tot vineri, DJ Young in the mix se află în Club Vazara din Arad la un super party. Iar sâmbătă, Club Fusion Streșnic, Olix și Dan Fințescu vor transmite live de acolo, undeva lângă Ploiești. Suntem, o să fie o super, super petrecere. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Roberto Georgescu și Lara.

Kiss in the Mix, DJ Project și Giulia Regrete. Suntem în direct în acest moment cu toată echipa Kiss FM la Cronica Cârcotașilor live la Prima TV, tot acolo unde Ioana și Cristina, cele două bebelușe, vor avea concurență. 6 bebelușe noi, una mai tare și mai mișto decât cealaltă, vor dansa la Cronicuță în această seară. Andreea Raicu va fi și ea prezentă în platoul emisiunii, gata să cârcotească cot la cot cu Huidu și Găinușă, iar Mircea Banici va încheia ediția cu muzica sa. Live la Prima TV, la Cronica Cârcotașilor, o ediție specială în care aniversăm 7 ani de Kiss FM, un radio clasa 1. Party people! David Guetta și Kelly Rowland, chiar acum Commander! După care vine Ina cu Sunny Zap și mai apoi vin Sava și Raluca, Love You! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Slava și Raluca, love you la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați, în vreo două ore de acum încolo ne întâlnim în formula Kiss Kiss in a Mix, adică Olix și DJ Young în regie în Club Blue Night la Kiss Kiss in a Mix Pare. Super distracție pentru toată lumea, intrarea liberă pentru toată lumea și vom înregistra desigur și petrecerea din această seară și o vom pune la download pe kissfm.ro/kkm, probabil undeva mâine seară. Continuăm mixul! Mosano, Zingarino, imediat avem Caro Emerald, The Night Like This și cu o piesă nouă ne întâlnim imediat. Alinka, Naughty Girls, lansată de Laurențiu Duță la Kiss Kiss in a Mix în premieră. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Astăzi, mahini, sunt tot bine. Oh, Olix, DJ Young, I like you.

Catrinca, piesă nouă, Naughty Girls, de la Laurențiu Duță, produse și desigur la Kiss Kiss in the Mix, lansată în premieră. Încheiem chiar în acest moment 50 de minute de mix și chem și emisiunea de astăzi. După 10 vă întâlniți cu Mr. Boba. Iar într-o oră, așa aproximativ, ne vedem în Blue Night în regie, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix Party, intrare liberă pentru toată lumea. O seară excelentă, mâine de la 7 revenim la mix. Cine e la rând? DJ Young in the Mix. DJ Young in the Mix, mâine seară, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!